pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 sierpnia, minęła 23. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Papież spotkał się w Rzymie z milionem młodych ludzi. Mówił między innymi o komercjalizacji. Górale podsumowują pierwszą połowę wakacji. Deszczowo, takie same łzy lecą nam jako przedsiębiorcom. Cała nadzieja w ładnym sierpniu. Gdy tylko nie pada, rolnicy jadą na pola i mają apel. Żeby ten kombajn najpierw zjechał porządnie i później dopiero wyprzedzać. Papież powiedział milionowej młodzieży zgromadzonej w Rzymie, że świat potrzebuje świadków sprawiedliwości i pokoju. Leon XIV odpowiadał na pytania podczas modlitewnego czuwania w ramach jubileuszu młodych. Papież pytany, jak naprawdę można spotkać Jezusa i być pewnym Jego obecności, powiedział, że Zbawca zawsze nam towarzyszy. Reflect. And your way of living. Zastanówcie się nad swoim stylem życia. Dążcie do sprawiedliwości, aby budować świat bardziej ludzki. Posługujcie ubogim, dając świadectwo dobra, którego sami chcielibyście doświadczyć. That we would always like to receive from our neighbors. Mówiąc o internecie jako miejscu spotkań, papież przestrzegł, że często w sieci dominuje logika komercyjna i interesy, które rozbijają nasze relacje na 1000 fragmentów i mogą uczynić nas zależnymi od konsumpcji. Wskazał, że jeśli narzędzie dominuje nad człowiekiem, człowiek staje się narzędziem rynku, czyli towarem. Leon XIV powróci na kampus w niedzielę rano, by odprawić uroczystą mszę zamykającą jubileusz młodych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Specjalny wysłannik prezydenta USA, Steve Witkow, przekonuje, że pracuje z izraelskim rządem nad zakończeniem konfliktu w Strefie Gazy. Przedstawiciel Waszyngtonu powiedział to w Tel Awiwie na spotkaniu z rodzinami zakładników przetrzymywanych przez Hamas. Stwierdził, że na stole jest, jak powiedział, bardzo dobry plan oznaczający koniec wojny. Biały Dom nie skomentował słów Witkowa. Górale niepocieszeni. W lipcu w Tatry przyjechało mniej turystów niż zazwyczaj w pierwszej połowie wakacji. Zajętych było nie więcej niż 70% miejsc noclegowych, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Deszczowo, tak samo jak pogoda rozdała karty, takie same łzy lecą nam jako przedsiębiorcom. Może nie aż tak obfite jak tymi minionymi dniami, natomiast faktycznie nie jest to dobra pierwsza połowa wakacji w perspektywie ostatnich 10 lat niewątpliwie. Właściciele hoteli i pensjonatów z optymizmem patrzą na sierpień. Mamy już dziesiątki obiektów, które zatrzymały sprzedaż. Mamy już wzrastającą gwałtownie cenę. Niewątpliwie będzie to szczytowy moment i prawdopodobnie osiągniemy te magiczne 100% obłożenia. A wiele z obiektów już wskazuje na tydzień wcześniej jako obłożenie znacząco przekraczające 90%. Szczyt sezonu letniego w Tatrach przypada na długi sierpniowy weekend. Rok temu właśnie w sierpniu tatrzańskie szlaki przemierzało ponad 1 000 000 osób. Komendant główny policji, generał Marek Boroń, mówi, że nie zgadza się, by zawód policjanta był okolicznością obciążającą w postępowaniu karnym. To reakcja na zatrzymanie 4 policjantów, którzy usłyszeli zarzuty przekroczenia uprawnień przy obezwładnianiu. Chodziło o sprawcę zabójstwa. Funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych zakuli policjantów i zawieźli do prokuratury. Konieczność zatrzymania prokuratorzy tłumaczą tym, że policjanci zataili wcześniej ważne informacje. Jak dodają śledczy, chcieli uniemożliwić im kontakt przed przesłuchaniem. O sprawie z ministrem sprawiedliwości ma rozmawiać szef MSWiA. Wyjątkowo mokre żniwa to niełatwy czas dla rolników. Wykorzystują każdą chwilę słonecznej pogody i jadą na pola zbierać plony. Między innymi dlatego apelują do kierowców o wyrozumiałość i proszą o cierpliwość. Maciej Szefer. Czasami lepiej, aby kierowcy zjechali i przepuścili ciągnik lub kombajn na wąskiej drodze lokalnej, niż oczekiwali, że rolnik zjedzie na pobocze. Radzi Dariusz Michalak, rolnik z okolic Poznania. Jeżeli z naprzeciwka jednak zjeżdżają, no to ten kombajn raz, dwa przeleci na drugie pole i jest po sprawie. Czasem zdarzy się, że to rolnik chce przepuścić auta. Warto dać mu czas na dokończenie manewru. Ja bym uważał na to, żeby ten kombajn najpierw zjechał porządnie i później dopiero wyprzedzać, bo trzeba pamiętać, że kombajn zadaje się tyłem. Że jak ja zjeżdżam, no to jednak tyłek nadstawia się na środek. O cierpliwość do kierowców apeluje też profesor Zuzanna Sawińska z Katedry Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. To nie jest łatwy czas dla rolników. Ja wiem, że czasami różne głosy newsy czyta się w sieci na przykład, ale dla nich każda minuta jest cenna w tym czasie. Jak długo potrwają żniwa, to zależy od tego, jak bardzo deszczowy okaże się sierpień. Maciej Szefer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Mateusz Foremniak. Wydarzeniem dnia z pewnością jest pokaz siły naszych siatkarzy. 3-0 w półfinale Ligi Narodów z Brazylią mówi samo za siebie. Cel na jutrzejszy finał z Włochami, którzy 3-1 wygrali ze Słowenią, jest jeden, o czym zapewnia nasz atakujący Kevin Sasak. Trener zwrócił uwagę na to, że tak naprawdę to nie jest jeszcze cel ostateczny. Fajnie, że wygraliśmy, można się chwilę pocieszyć, ale od jutra zaczynamy misję finał i myślę, że to tylko i wyłącznie mamy w głowie. Początek przechodzenia misji finał jutro o 13. Równie duże nadzieje na swój sukces podczas Tour de France Femme miała z pewnością Katarzyna Niewiadoma Fini. Niestety w tym roku wygrana raczej już jej odjechała. Dzisiejszy etap był bardzo wymagający, co przyznaje sama zainteresowana. Dzisiejszy etap był morderczy. Wydaje mi się, że właśnie po 8 dniach ścigania każdy po prostu odczuwa zmęczenie. Osobiście czuję, no jest mi przykro, że nie byłam w stanie walczyć o lepszy wynik. Natomiast wiem, że też dam po prostu z siebie wszystko. Nie mam żadnych wyrzutów sumienia, czy nie jest mi przykro, że nie dałam z siebie 100%, bo wiem, że dałam po prostu 200%. 200% wystarczyło na 8. miejsce tuż za plecami najlepszej dzisiaj z Polek, Dominiki Włodarczyk. Najszybsza okazała się francuska Pauline Ferrand-Prévot, która w generalce wypracowała sobie aż 2 minuty i 37 sekund przewagi nad drugą Sarą Gigante. Jutro ostatni etap z metą w Châtel. Sporo działo się również w sportach motorowych. Pole position przed Grand Prix Węgier Formuły 1 wywalczył Charles Leclerc. W WRC na czele rajdu Finlandii pozostaje Calero Van Pera. Nas najbardziej interesowało jednak żużlowe Grand Prix Łotwy. Bartosz Zmarzlik był czwarty, najlepszy okazał się Brady Kertz, w generalce zbliżając się do naszego mistrza już tylko na 3 punkty. Żużlowy ekspert Rafał Lewicki zachowuje jednak spokój. Nie panikowałbym tak bardzo, Bartek, widać, że jest w bardzo dobrej formie, natomiast trafił na rywala, który jest w formie znakomitej i pokazuje, że nie zejdzie z tej ścieżki, jeśli chodzi o walkę o tytuł mistrza świata. Na koniec jeszcze komplet wyników z PKO Ekstraklasy. Termalika zremisowała 1-1 z Pogonią, Widzew 3-0 odprawił GKS Katowice, a Lech Poznań 2-1 okazał się lepszy od Górnika Zabrze. Jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami. Wszędzie możliwy deszcz, również intensywny i burze. Jest ostrzeżenie IMGW. Obejmuje województwo dolnośląskie oraz Opolszczyznę oraz środkową i południowo-zachodnią część województwa wielkopolskiego. Opadom tym towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru do około 70 km na godzinę. Możliwy jest również grad. Mówi synoptyk Michał Mercik. Od 18 stopni na zachodzie przez 22 w centrum do 30 na krańcach zachodnich. Autopromocja. Jego korzenie tkwią w jazzie, ale w pewnym momencie rzucił gitarę i wybrał gramofon. Efekt zgrania i tworzenia house'u, disco, funk'u jest znany daleko poza granicami Polski. Krakowianin Marek Stuczyński, bywalcom klubów i festiwali znany jako Elton John, przyjedzie objąć na 2 godziny rezydencję, dosłownie w lokalu przy Myśliwieckiej. Audycja Rezydencja z Eltronem Johnem i jego gramofonem na antenie Trójki w niedzielę od 14. Do usłyszenia. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest Mini, dostawca samochodu Mini Cooper i partner OFF Festiwalu. Minęła godzina 23, ja zdążyłam się wyskakać, wzruszyć, zmoknąć i zobaczyć, jak główna scena była mapowana. Jesteśmy na jedynym takim wydarzeniu. Trójka na OFF Festiwalu. Ach, jak usłyszałam te dźwięki, to od razu się uśmiechnęłam sama do siebie, bo to pierwszy raz, kiedy w historii swojej chyba kariery radiowej mam przyjemność poprowadzić po 10 latach obecności na tym wydarzeniu audycję muzyczną, która będzie nie tylko relacjonowała to, co dzieje się tutaj w miasteczku festiwalowym, ale także nawiązywała do tego, co ci artyści prezentują w nawiązaniu do pozostałych twórczości zupełnie innych bajek. Nie wiem, czy na razie to wszystko jest zrozumiałe, ale spokojnie, będziemy odkrywać kolejno karty. Najpierw czas odkryć te pierwsze, że audycję z wozu transmisyjnego realizuje Dariusz Binkowski i Paweł Zieja. Z Myśliwieckiej 357 Olga Szućko, ja nazywam się Gosia Jakubowska, a to jest specjalne wydanie audycji. N3. To the right, yeah. You know the moment when everything feels right. All the effort you've given made happen recognized. Yeah, come over here, baby, let's have a good time. Yeah, come over here, baby, I wanna see you shine. Yeah, come over here, baby, head banging on. Właśnie niesamowite, jak czasami trzeba uzbroić się w cierpliwość, aby zobaczyć jakiegoś artystę na żywo. I to właśnie AG jest tego przykładem w moim przypadku, a to ze względu na to, że w line-upie off festiwalu wyszukiwałam jej niezmiennie od 2016 roku, kiedy to usłyszałam właśnie Ringle, który jest w tym utworze zasamplowany. Boo Boo to jest jeden z tych najnowszych utworów AG. No a wczoraj artystka na jednej z większych scen na scenie leśnej dała się świetny DJ set, bardzo dużo umiejętności samej artystki pochodzącej z Nowego Jorku o koreańskich korzeniach, która można powiedzieć, że dzięki muzyce trochę się przeszła terapię, ale to też między innymi z korzeni rodzinnych, nie zapominając o tych korzeniach i nie zapominając o tym, skąd pochodzi. Najlepszym przykładem jest jej najnowsza płyta, którą polecam szczególnej uwadze. Ale jednym z takich najpiękniejszych momentów tego DJ-skiego seta było to, jak połączyła się z przeszłością tej sceny, a w jaki sposób nawiązała do 2017 roku, kiedy to na jednej z tych leśnych scen zagrała jej koleżanka po fachu, czyli Jessie Lanza. Jessie Lanza pochodząca z Kanady, która też, muszę przyznać, że wtedy roztańczyła całą publikę offową. No a też i zasamplowała utwór, który teraz nam przygrywa, Kate Lee. I teraz krótki fun fact. Okazuje się, że pełne imię i nazwisko jej G to jest właśnie Katie Lee, a wtedy podobno panie się jeszcze nie znały. Ciekawe w takim razie, kogo miała na myśli Jessie Lanza, tworząc ten utwór w 2013 roku. Ha ha ha. Say I Run Away i ja też pobiegłam wczoraj właśnie na koncert Fat Doga, nie zważając kompletnie na to, co się dzieje wokół mnie. Po prostu chciałam jak najszybciej przybyć do sceny leśnej, a to ze względu na to, że Fat Dog dał jeden z lepszych według mnie jak dotąd koncertów tegorocznej edycji OFF Festiwalu. I też jest to taka sytuacja, kiedy po prostu nie chcemy przegapić niczego i każdy z nas może wymienić chociaż jedną taką sytuację w swoim życiu, kiedy po prostu biegł przed siebie, widząc tylko ten cel. Nieważne, czy to odnosi się do koncertów, czy do jakichkolwiek innych sytuacji, po prostu czasami nie chcemy przeżywać tego tak zwanego dzisiejszego FOMO. I też myśląc o tych osobach, których nie ma dzisiaj z nami na OFF Festiwalu, przede wszystkim, których nie ma na OFF Festiwalu, nasze relacje właśnie temu służą, aby nie wywoływać tego efektu FOMO. Wręcz przeciwnie, żeby zachęcać, aby za rok do nas dołączyć, no i też, żeby czerpać pełnymi garściami z tych utworów, które prezentujemy, no bo też i będąc na tych wszystkich koncertach jesteśmy w stanie zrelacjonować, na kogo warto w przyszłości zwrócić uwagę. Myślę, że o tym zespole będzie coraz głośniej. Fat Dog, Pray to That, a więcej o tym zespole już za chwilę. Cóż to była za energia? To był Fat Dog i Pray to That. Ja zachęcam do tego, aby sięgnąć nie tylko po ten najnowszy singiel, który ukazał się w miniony piątek, ale także po całą dyskografię tego zespołu. Na pewno osoby, które poszukują energicznej muzyki z pazurem rockowej, która niesie, to na pewno to znajdziemy w dyskografii tego zespołu. No a teraz pytanie, czy ktoś doszedł do takiej perfekcji, że może grać albo w ogóle robić cokolwiek z zamkniętymi oczami? Idealne wyczucie drugiej osoby, ale też i wyczucie czasu, momentu, no bo też i zespół Mong Tong, pochodzący z Tajwanu, doskonale wiedział, w którym momencie założyć opaski na swoje oczy i grać dosłownie z zamkniętymi oczami. To było coś, co chciałam zobaczyć i podbiegłam pod samą barierkę. Miałam taką przyjemność, aby zobaczyć ten moment i też usłyszeć wielkie brawa, które się za tym poniosły. Koncert był fenomenalny i muszę przyznać, że trochę zastanawiałam się, czy zespół oszukiwał, czy może jednak nie, no bo tak grać całkowicie z opaskami na oczach, a jednak można. Ciekawa jestem też, jak długo panowie ćwiczyli i dlaczego. No właśnie, po co? Po co grać z zamkniętymi oczami? Po to, aby może właśnie doświadczać muzyki w zupełnie, zupełnie inny sposób. Tak jak my czasami lubimy na przykład położyć się na kanapie i posłuchać czegoś z zamkniętymi oczami, tak zespół chciał spróbować swoich sił w graniu i wyszło to fenomenalnie. Zachęcam, aby zapoznać się z całą dyskografią Montong, a to ze względu na to, że siłą tej muzyki są lokalne instrumenty muzyczne, dosyć niespotykane w przypadku pozostałych zespołów nam już doskonale znanych. Alameda, to teraz przenosimy się do Polski, gdzie to właśnie na jednej ze scen offowych wczoraj wystąpił również i ten zespół Alameda. Szydłowska i Agnieszka Opszańska, które są razem z nami w ekipie trójkowej tutaj na OFF Festiwalu, wczoraj napisały taką wiadomość. Alameda sztos. No to ja w takim razie pobiegłam, zobaczyłam i faktycznie chwilę postałam, pobujałam się, potańczyłam i sobie tak myślę, z czymś mi się ten zespół kojarzy. To brzmienie Iko Atom, które pojawiło się jako pierwsze, sobie pomyślałam, był już kiedyś taki podobny zespół, który również z tych afrykańskich korzeni czerpał i było to właśnie zespół Lua Preta. Lua Preta, czyli duet producenta Menkalta i pochodzącej z Luandy Miss G, właśnie przed chwilą pojawił się w utworze Tabater, chyba jednym z moich ulubionych utworów tego zespołu. A my w takim razie pozostajemy trochę jedną nogą również przy tych skojarzeniach wszelakich i teraz przenosimy się do Hiszpanii. Ralfi Chu, a dlaczego? O tym parę słów za chwilę. Ralphie Chu. Muszę przyznać, że to było dobre rozpoczęcie OFF Festiwalu. Artysta, który pochodzi z Hiszpanii, może niektórym kojarzyć się z Rosalią, słusznie, ponieważ słyszałam, że miał jakieś współpracę na koncie razem z tą artystką. Gata to utwór, który przed chwilą pojawił się w Trójce, a Ralphie Chu jak nikt po prostu potrafił nas rozkołysać, ale też i sprawił, że w pewnym momencie pojawiło się Pogo. No właśnie, ciekawa sytuacja z tym pogowaniem tutaj na OFF Festiwalu, bo nie wiem, czy to jest kwestia jakichś emocji, które się kumulują, jakichś uczuć, które się kumulują w nas ze względu na to, co dzieje się obecnie na świecie, czy po prostu jakaś moda na pogowanie pod sceną, ale muszę przyznać, że to akurat Ralphie Chu to był ostatni koncert, na którym spodziewałabym się tego właśnie ruchu, a tu proszę, jednak się okazało, że i do takiej muzyki można pogować, jeżeli oczywiście zespół na to pozwoli, a zdecydowanie pozwolił. No dobrze, no to teraz wracamy do wspomnianej Rosalii, której oczywiście nie uraczymy na OFF Festiwalu, ale jej muzyka jest po prostu świetna. Słyszałam, że wytwórnia podobno udostępniła jakiś post w internecie, który wskazuje na to, że Rosalia podzieli się z nami nowym singlem już na jesieni, a ja powracam do jej genialnej płyty Saoko teraz w Trójce. Yo me transformo, lluvia de estrella, yo me transformo, pasa de vuelta, yo me transformo, como sex siren, yo me transformo, me contradigo, yo me transformo, soy todas las cosas, yo me transformo. Se me dice que abro el mundo como una nuez, si me muero, como muero, por la boca, como muere, ve, sé quién soy, a donde vaya, nunca se me olvida, yo manejo, Dios me guía, el loco te lego, bebé, kinky cuando te hablo, bebé. Un te voy a contar, bebé. La cadena vida, bebé. Como pavo real, bebé. La cerilla camar, bebé. Tu cara, tu mira, bebé. Si te vuelvo a besar, bebé. A ver si sirven de algo. Los caramelos de la boca. Cierra la pámpara. Nada te puede parar. Cierra la pámpara. Nada te puede parar y ya. Foca el estilo. Foca el estilo. Foca el stylist. Foca el estilo. De la tijera y ya. Cógela y córtala y ya. Cógela y córtala y ya. Cógela y córtala. Boundary at once. A false sense of security, that's the makeup as I go along. a former reference to my earliest lessons. I've had all felt when I was young. Przyznać, że bardzo długo rozmawialiśmy w redakcji muzycznej na ten temat, czy to jest naprawdę super płyta, czy mega super płyta. Ja obstawiam to drugie. Lambrini Girls to właśnie taka energia, nawet jeszcze większa, towarzyszyła podczas off festiwalu. I wspomniałam o pogowaniu. To pogo oczywiście się wydarzyło pod główną sceną tutaj w Katowicach. No muszę przyznać, że dziewczyny mają naprawdę niesamowitą moc przekazywania także politycznych haseł. Nie zgadzają się na całkowity radykalizm. Uważają, że wolność jest największą wartością naszego życia i to właśnie wybiegało nie tylko podczas ich koncertu, ale także oczywiście podczas zespołu NICAP, oczywiście tak, którzy teraz pojawiają się w specjalnej edycji, raczej wydaniu audycji N3. Please, I've lost my bus pass. A Jackson on beast, rock the muzyka wolności, muzyka niepodległości, muzyka walki. No właśnie, muzyka, która ma dawać do myślenia i refleksję. Usłyszałam takie hasło, skoro mówimy o wolnej Palestynie i jest skandowane z głównej sceny Free Free Palestine, a później mamy skakać i się bawić. Podobno zespół Niqab przearanżował swoje wszystkie piosenki, może nie wszystkie, ale bo niektóre, na bardziej gitarowe. Być może jest to nawiązanie do tego, że to właśnie w latach 80. i 90. u nas w Polsce właśnie muzyka gitarowa była tym symbolem muzyki, która miała dawać niepodległość i wolność. Ciekawa teoria. Z drugiej strony właśnie ten upust emocji w pogo jak najbardziej był zauważalny i niezgoda na to, co się dzieje. Oho, właśnie słychać to buczenie. To buczenie to nic innego jak James Blake, który właśnie rozpoczyna swój koncert. O tym więcej pod koniec naszego dzisiejszego spotkania, a teraz Kraftwerk. Nie mogłam sobie odmówić tej przyjemności, ponieważ Kraftwerk ma jeden z hymnów jednego z najważniejszych wyścigów kolarskich, czyli Tour de France. I to właśnie nawiązanie do tego, co się dzieje obecnie. Przecież jutro zakończenie tego kobiecego wyścigu we Francji, w Chadel. Ja trzymam mocno kciuki za Kasię Niewiadomą. Myślę, że nie jestem jedyna. I powrót do Kraftwerka, który ukazał nam się wczoraj w pełnej, pięknej krasie na głównej scenie OFF Festiwalu, jest teraz podwójnie dla mnie ogromną frajdą i radością. Radio Tour Information, transmission, télévision, reportage sur moto, caméra vidéo et photo, les équipes présentées, le départ est donné, les étapes sont brûlées. Tour de France. Powstało na zlecenie francuskiej telewizji publicznej i dyrekcji wyścigu kolarskiego. Właśnie pod tą samą nazwą w 83 roku ukazał się ten singiel. Wysłuchaliśmy etapu drugiego, czyli już trochę zmienionej wersji tej oryginalnej piosenki, a raczej trudno mi o tym powiedzieć piosenka, ponieważ jest to taka muzyka, która bardziej jest transowa, elektroniczna i która tak naprawdę jest przełomowa jak na swój czas. Jestem też ciekawa, jak dużo kolarzy mobilizuje się do treningu na przykład przy Tour de France albo ćwiczy, nie wiem. A może była jakaś taka historia, gdzie jedna z kolarek albo kolarzy postanowili jednak pójść w ten zawód, w ten sport właśnie za sprawą Tour de France? Może ktoś zna taką historię? Jeżeli tak, to proszę śmiało pisać gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Aż sama się uśmiałam z tej swojej myśli. Natomiast jeżeli chodzi o mobilizację, no to zdarza się czasami tak, że jakiś zespół gubi sens w tworzeniu, a później pojawia się jeden człowiek, który nagle ten sens przywraca. I to jest piękny przykład historii zespołu Panchico, który dzisiaj zagrał naprawdę piękny, melancholijny, ale zarazem jakiś taki spokojny koncert. Bardzo był on przyjemny. nie nastawiać się, nie oczekiwać zbyt wiele. Lekcja, którą w muzyce stale odrabiam i której może uczyć historia zespołu Have a Nice Life, którzy właśnie robili swoje i liczyli na to, że sprzedadzą dosłownie kilka płyt, a dzisiaj są jednym z ważniejszych zespołów dla osób, które śledziły to, co działo się w muzyce w 2008 roku. I ten rzut, kiedy to się okazało, że to Have a Nice Life gra już za chwilę na scenie Trójki i te tłumy, ta fala słuchaczy, która po prostu biegła do namiotu Trójki po to, żeby zająć sobie najlepsze miejsce i być jak najbliżej. Ja się wcale nie dziwię, ponieważ to właśnie na tym koncercie po prostu się wzruszyłam już słuchając pierwszego utworu. To tak jest, że możemy nie znać jakiegoś zespołu, możemy się nie orientować w dyskografii, a po prostu jeden utwór, jeden dźwięk sprawi, że po prostu zostaniemy przez ten zespół całkowicie kupieni i zostanie w nas już na bardzo, bardzo długo. Jestem przekonana, że koncert Have a Nice Life właśnie taki dla mnie będzie. Myślę też o Jamesie Blake'u, który właśnie gra na scenie głównej, no i ja właśnie nim zakończę nasze dzisiejsze spotkanie. For Around, które otworzyło dzisiejszy koncert i które świadczy o tym, że James Blake jest cały czas w znakomitej formie. Idę sprawdzić, czy tak jest i czy Agnieszka Szydłowska, która również jest na tym festiwalu, podzieli mój entuzjazm. No, na pewno się o tym przekonamy za jakiś czas. Gosia Jakubowska przez ostatnią godzinę do Państwa mówiła nie tylko o festiwalu OFF z Katowic, ale także i realizowali dzielnie Dariusz Binkowski, Paweł Zieja, a z Myśliwieckiej 357 Olga Szućka. Już myślałam, jestem pod tą sceną, więc biegnę i życzę dobrej nocy. Dostawca samochodu Mini Cooper i partner OFF Festiwalu.